رنگارنگ برنامه شماره 551. چون ننالم که در این سینه دل زاری هست، راحتی نیست در آن خانه که بیماری هست. دلم از سینه به تنگ است، خدایا برهان هر کجا در قفسی مرغ گرفتاری هست. فراز آمد و نشناختمش، از درم دوست فراز آمد و نشناختمش، سر سودا زده در پای نینداختمش، هرچه از عشق نشان داشت بیندوختمش، هرچه از عقل اثر بود بیانداختمش، جست حال دل و گفتم خبرم از دل نیست، سالها رفته که در راه وفا باختمش، گفت با گردش گردون چه کنی؟ گفتم چرخ، سپر انداخت چو شمشیر برافراختمش. سر منزل مقصود رسیدست به امید، که شب و روز به صحرای طلب تاختمش. دل دلدار شناس است برای یار عزیز، زن سبب بود که یار آمد و نشناختمش. بگریم ز سر سوزم امشب یا شبخان که دمد پرده او شازنم گونوا از من شبخیز بیاموزم شب یا هر که در شب رخ چون ماه تو بیند گوید روز عید است مگر یا شب نوروز امشب Thank you. هر جا به خاک پانه هم از عشق تر کنم زین چشم تر چه خاک ندانم به سر کنم روز وصال کوته و شرح فراق را روز جزا کم است مگر مختصر کنم شیرین کنم به شهد سخن کام روزگار روزی اگر دهان دلبت پر شکر کنم دیدم دوش مبادا هرگز این خوابم فراموش هنوزم هست دیدار تو در چشم هنوزم هست گفتار تو در گوش Thank you. برنامه‌ای را که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 551 بود که با شرکت اهدیه، عبادی، حبیب‌الله بدیعی، جمال وفایی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ و تنظیم ارکستر از جواد معروفی، ترانه از هما میرافشار، اشعار متن برنامه از حالتی ترکمان، وحید دستگردی، همام تبریزی، غزل آواز از خواجوی کرمانی، گوینده فیروزه امیر معز.